بچھڑ گیا بابا بچھڑ گیا، زینب یتیم ہو گئی بابا بچھڑ گیا، زینب یتیم ہو گئی بابا بچھڑ گیا، اجڑا ہوا بتول کا گھر پہ اجڑ گیا، بس مچلتے ہوئے بین رہ گئے، تنہائیوں کی بھیڑ میں حسنین رہ گئے، کچھ بوجھ ذمہ داریوں کا اور بڑھ گیا، آئے خون میں ڈوبے ہوئے علی، جو علم کی کوفے میں ایسی ہوا چلی، اسلام کے یقین کا خیمہ اکھڑ گیا، سحر غم میں ڈھل گئی، اہل حرم کی عید بھی ماتم میں ڈھل گئی، ہر ایک خوشی پہ رنگ مصائب کا چڑھ گیا، تلک ساتھ لے چلو، بیٹی کو ماں سے بہرے ملاقات لے چلو، زینب کا اس جہان سے اب دل کھڑ گیا، تر لہو میں علی اپنے آپ کے سم دیکھ دیکھ کے چہرے کو باپ کے، رہتی تھی آج اپنا مقدر بگڑ گیا، وصیت یہ بار بار نا میرے حسین پا عباس جان سا، پھر اس کے بعد سارا بدن زرد پڑ گیا، جنازہ سفر دکھا اللہ سر کو پیٹ کے روح رسول پار، نجف زمین کی انگوٹھی میں جڑ گیا، چل گیا۔ حسن حسین سکون کیسے پائیں گے؟ جب تک جیئیں گے خون کے آنسو بہائیں گے۔ اکبر غموں کا تیر کلیجے میں گڑ گیا،